sen. Ja, hej, Lasse Sundholm heter jag. Tjena, vad är du? Jag ringer från Kulturrådet i Stockholm från en slumpvastelefon som går ut över Dalsland. Ja. Det är så här att det har varit mycket bråk om de här olika tilldelningarna av landskapsfiskar och sånt där. Så nu går vi ut lite tidigare så där och hör med befolkningen vad de tycker, va? Ja. Nu är det dags för något nytt. Ja. Landskapskändisar. Ja. Och du vet, Dalsland, de har inte så många kändisar. Så vi tänkte Klasse Möllberg. Jag säger, han är från Åmål. Ah, han är väl inte från Åmål riktigt. Nej, men jag visste inte vad, sa du. Vet, Mellerud och Möllberg. Jaha, det är samma ordstam där, ja. Ja, visst. Trasan och banane. Ja, just det. Just det. Han, det vet jag. Det vet jag. Men att han var härifrån, det visste jag inte. Nej, han är från Stockholm. Ja, just det. Han är från Stockholm, vet du. Ja, men i och för sig, det var väl ett bra namn. Den tar vi, du. Ja, den kan vi ta, ja. Tack så bra. Ja, tack. Hej. Då. Hej.